Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Po 16 program trzeci. Audycja popołudniowa, dziś 16 dzień marca, jest piątek. Przed nami czas na serwis. Artur Wertowski. Nie dla Europy wielu prędkości i reparacje wojenne. Na początek o tematach rozmowy prezydenta z szefem niemieckiego MSZ-u. Thomas albo Armagedon, tak w sieci nazywał się groźny cyberprzestępca Tomasz T. Został zatrzymany przez policję. Ostrzegą przed korkami, podpowiedzą z jaką prędkością jechać. Nad inteligentnymi znakami pracują naukowcy z Krakowa i Gdańska. Nie może być miejsca dla Europy wielu prędkości. Co do tego zgodzili się prezydent Andrzej Duda i szef niemieckiego MSZ-u Heiko Maas, którzy rozmawiali ze sobą w Warszawie. Powiedział o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Nie ma też przyszłości dla Europy zbudowanie tylko wokół jednego jądra europejskiego, które byłoby takim twardym rdzeniem, wyłącznie skupione na krajach, na przykład Europy Zachodniej, że te plany nie będą przez społeczeństwo europejskie zaakceptowane, a ważne jest dzisiaj to, żeby to europejskie społeczeństwa były przekonane o tym, że projekt europejski ma przyszłość, że ta europejska jedność powinna być zachowana. Podczas spotkania poruszono też kwestie reparacji wojennych. Usłyszeliśmy przede wszystkim to przekonanie rozmówcy niemieckiego, że Niemcy nigdy nie wyprą się swojej odpowiedzialności za historię XX wieku, więc to jest podstawa do tego, żeby rozmawiać, ten dialog historyczny także prowadzić. Szef niemieckiego MSZ-u o 15:00 rozpoczął spotkanie z premierem, a później ma jeszcze rozmowę z polskim ministrem spraw zagranicznych. Z kolei w poniedziałek w Polsce będzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polski ambasador wezwany przez rosyjskie MSZ Włodzimierzowi Marciniakowi wręczono protest w związku z planowaną w Starachowicach ekshumacją szczątków radzieckich żołnierzy. Ambasador Rosji w Warszawie dostał z kolei z Moskwy polecenie, żeby w polskim MSZ-cie zażądał wstrzymania prac. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski śledzi te doniesienia. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że nie jest usatysfakcjonowane odpowiedzią Warszawy na wcześniejsze zapytania w tej sprawie, z których ma wynikać, że nastąpi przeniesienie szczątków czerwonoarmistów ze Starachowic do Kielc, ponieważ w Starachowicach powtarzają się akty wandalizmu. Rosyjscy dyplomaci określili takie wyjaśnienia jako cyniczne i powołując się na dwustronne umowy uznali, że działania polskich władz naruszają międzynarodowe porozumienia. Tymczasem polscy dyplomaci i historycy od kilku lat tłumaczą Rosjanom, że umowy o ochronie miejsc pamięci nie odnoszą się do tzw. pomników wdzięczności, a przypadki ekshumacji szczątków czerwonoarmistów mają wyłącznie charakter mający zapewnić poległym żołnierzom godny pochówek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Zima wraca. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i opadami śniegu. W cudzysłowie białe szaleństwo w niektórych miejscach kraju już się zaczęło, a do innych dopiero dotrze. Mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwięcej śniegu spadnie na wschodzie kraju, a przede wszystkim w województwie lubelskim. I dla województwa lubelskiego jest wydane ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu i tutaj prognozowane są opady nawet lokalnie do 25 cm. A razem ze śniegiem przyjdą mrozy. Z czapką i szalikiem lepiej nie rozstawać się do początku najbliższego tygodnia. W ciągu kilku lat mógł zablokować nawet kilka tysięcy komputerów. Tomasz T., groźny haker, został zatrzymany przez policję. W sieci występował pod pseudonimami Thomas albo Armagedon. O jego cyberprzestępczej działalności powiedział nam Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Poprzez różnego rodzaju maile, poprzez które włamywał się na komputery różnych instytucji, ale i osób fizycznych, dokonywał przejęcia komputerów, mówiąc najprościej, miał wpływ na to, co dzieje się na tym komputerze, dostawał dostęp do tego, co dane instytucje posiadały na swoich serwerach, a następnie najczęściej szantażował, aby te komputery można było odszyfrować, żądał za to okupu. A haker ukrywał się za granicą i tam został zatrzymany przez polską policję. Do tej pory usłyszał 181 zarzutów, oprócz oszustw komputerowych, także prania pieniędzy. Chcą stworzyć inteligentne znaki drogowe, ostrzegające o niebezpieczeństwie lub informujące o zalecanej prędkości. Taką melodię przyszłości słychać w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i na Politechnice Gdańskiej. Naukowcy z obu uczelni pracują razem nad tym projektem. Dane wykorzystywane przez znaki będą pochodziły z urządzeń rozmieszczonych wzdłuż szos, wyjaśnia profesor Andrzej Dziech z AGH. Koncentrujemy się na analizie obrazu z kamery i na podstawie kamery chcemy ocenić widoczność na drodze, natężenie ruchu samochodów, możemy ocenić, jaka jest widoczność na drodze, i ile samochodów w określonym czasie jest w ruchu drogowym na danym odcinku. Te dane analizuje komputer i przekazujemy to jako informację, która zapisywana jest w postaci liczby na znaku drogowym. A prace nad znakami potrwają mniej więcej przez 3 lata. Zanim jednak staną przy drogach, trzeba będzie znowelizować, a w tym kontekście unowocześnić kodeks drogowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tydzień temu odtrąbiłem wiosnę, nawet ptaki za oknem śpiewały, a tu proszę, takie buty zasypało świat na biało. Proszę Państwa, w nocy na północnym zachodzie i północy zachmurzenie małe, umiarkowane. Jedynie na wybrzeżu okresami duże, z możliwością wystąpienia niewielkich opadów śniegu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie całkowite, opady śniegu, a na południu kraju początkowo opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Temperatura w nocy od minus 9 do minus 5 na przeważającym obszarze. Na północnym wschodzie nieco chłodniej, minus 11 do minus 7, na południowym wschodzie i wybrzeżu od minus 5 do minus 3. Spadek temperatury poniżej zera w Polsce południowej spowodować może, uwaga, zamarzanie mokrych nawierzchni dróg, także chodników. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. I lokówka automatyczna Philips z ceramiczną powłoką za 549 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Prawie 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami w programie do 19:00? Wielka Brytania. Jak Państwo zapewne wiedzą, nie wyśle na mundial oficjalnej delegacji, choć reprezentacja piłkarska do Rosji pojedzie. Czy inne państwa Unii zrobią podobnie? Uważam, że należy to rozważyć, ale pamiętajmy, że solidaryzując się z Wielką Brytanią, bo to, co dotknęło, jest wydarzeniem strasznym, dramatycznym, Brytyjczycy też muszą odrobić swoją lekcję. Muszą z tego wyciągnąć wnioski. Co jeszcze przed nami? Od niedawna gminy mają prawo wprowadzać zakaz sprzedaży alkoholu po 22. Alkohol nie jest artykułem pierwszej potrzeby i po to, żeby ułatwić pracę policji, ułatwić pracę straży miejskiej. Można to robić w rozmaity sposób, ale między innymi ograniczenie handlu w tych godzinach nocnych jest taką formułą. Niewinnie skazany Tomasz Komenda już na wolności. Takich historii jest u nas niestety więcej. Czesław Kowalczyk. No, każdy pewnie sobie wyobraża, jak by się czuł w takiej sytuacji, kiedy w końcu wychodzi na wolność i tak jakby zaczyna życie od nowa. Ale to, co ludzie sobie wyobrażają, myślę, że jest jeszcze piękniejsze i nie do opisania. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Dziś, proszę Państwa, dzień walki z chrapaniem. Było to bardzo uciążliwe. Po prostu nie spałam całą noc. Pan się musiał wyprowadzić z sypialni. Tak, musiałem się przenieść do salonu. O tym, jak sobie radzić, o tym niebawem. Będziemy również w Powidzu, gdzie stacjonują żołnierze amerykańscy. Na miejscu powstało całe miasteczko restauracyjne. Bardzo smakuje Amerykanu fast foody. Właśnie coś przyleciało. Tak, kolejny helikopter. Zwiadowcy. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 jak zwykle co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na Państwa telefony. 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro i na euro.com.pl do 650 zł rabatu na produkty AGD i wniesienie za złotówkę. Stwórz swój zestaw produktów i skorzystaj z rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell, Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To już 11 minut, prawie po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zaczniemy od piosenki dnia. To Manic Street Preachers. Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Or when there's nothing left to fear? What you say? So say what you want, I'll break my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Are we living in the past? Or when there's nothing left to fear? What you say? Dzień dobry, halo, witam pana. Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Dzień dobry, panie Wojtku. Taki pomysł, ponieważ z rozmów o napadach powstała książka. Aha. To może by coś pan spróbował stworzyć z rozmów z panem Adamem, bo to są bardzo ciekawe zazwyczaj rozmowy i może razem coś by się wam udało stworzyć ciekawego. Taka książka wędkarska dla wędkarzy, ale nie tylko. Zapytam, jak będę miał okazję, pana Adama. Dziękuję za pomysł, za podpowiedź. 7 trójek na początku 22. Tak, pani Agnieszka podpowiada, że recenzentem mógłby być Stefan Friedman, to prawda? To już kwadrans po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Mundial w Rosji bez udziału najważniejszych brytyjskich polityków i członków rodziny królewskiej. Wielka Brytania zapowiada bojkot Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które latem zostaną rozegrane na rosyjskich stadionach. Londyn oskarża Rosję o próbę zabójstwa szpiega Siergieja Skripala. Chce, aby kraje sojusznicze, w tym Polska, przyłączyły się do bojkotu. O tej sprawie Mariusz Krzemiński. Wielka Brytania ma na myśli bojkot polityczny zatem kibice mogą być spokojni. Chodzi o to, by na mundialu nie pojawili się piłkarze, tylko by zabrakło tam właśnie ważnych polityków. Do takiej formy protestu namawiał już szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Myślę, że musimy poważnie porozmawiać o naszych relacjach z Rosją. Trudno mi sobie wyobrazić, abyśmy na tegoroczny mundial wysłali pełną delegację, tak jakby nic się nie stało. Powinniśmy nad tym się zastanowić. Podobne zdanie niedawno padło z ust brytyjskiej premier Theresa May. Cały czas wierzę, że w naszym interesie nie leży całkowite zerwanie relacji z Rosją, ale po tym, co się wydarzyło, nasze stosunki nie mogą być takie jak do tej pory. Tak więc musimy zawiesić część naszych relacji na wysokim szczeblu z Federacją Rosyjską. To oznacza odwołanie wizyty ministra Siergieja Ławrowa, a na mundialu w Rosji nie pojawi się żaden przedstawiciel brytyjskiego rządu ani nikt z rodziny królewskiej. A media na Wyspach już od kilku dni informują o rozmowach, jakie brytyjscy politycy toczą z przedstawicielami innych państw. Wielka Brytania chciałaby, aby do bojkotu mistrzostw przyłączyła się też m.in. Australia, no i Polska. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przyznał na antenie Trójki, że rozmawiał na ten temat z Borisem Johnsonem. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, wykazujemy pewną solidarność, bo jest to ingerencja wewnętrzne sprawy na terytorium państwa, naszego bliskiego sojusznika, jakim jest Wielka Brytania. Użycie, wszystko na to wskazuje, broni chemicznej, która jest w zasobach Rosji. Innymi słowy, jest to bardzo poważna sprawa i wyrażamy tutaj pełną solidarność ze Zjednoczonym Królestwem. Będziemy koordynować działania dalsze, jak wyjść z tej sytuacji. Ale jednoznacznej deklaracji, czy Polska przyłączy się do bojkotu, na razie jeszcze brak. W podobnym tonie, co minister Czaputowicz, wypowiadał się również w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan z Porozumienia. Uważam, że należy to rozważyć, ale pamiętajmy, że solidaryzując się z Wielką Brytanią, bo to, co dotknęło, jest wydarzeniem strasznym, dramatycznym, Brytyjczycy też muszą odrobić swoją lekcję. Dzisiaj Londyn jest uważany przez rosyjskich oligarchów, również ludzi służb specjalnych, za taką bezpieczną przystań. Tam posyłają swoje dzieci do Wielkiej Brytanii. Te pieniądze rosyjskie mają duży wpływ na londyńskie city i mają również wpływ dość duży na politykę brytyjską. Władze brytyjskie, jak sądzę, muszą z tego wyciągnąć wnioski. No, pytanie, czy taki bojkot to dobre rozwiązanie. Według doktora Grzegorza Lewickiego z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego nikt w Rosji w ogóle nie przejmie się tym, że na mundialu zabraknie polityków. Polska powinna więc poczekać na decyzje innych państw. Bardzo korzystne byłoby dla Polski, jeśli rzeczywiście ten temat stał się takim podglebiem dla szerszej debaty o tym, na jakie działania Rosji związane właśnie z tą mocą penetracyjną wywiadu, z mocą penetracyjną dezinformacji, która się rozlewa i subtelnie ma wpływ na całe stosunki międzynarodowe, żeby ten temat skutować i gdyby była wypracowana jakaś strategia, żeby Polska też swoje zdanie powiedziała. Natomiast inicjowanie pewnych zdarzeń, myślę, że może być ważne, ale nie sądzę, żeby było naszym priorytetem jako kraj. W tej sprawie wypowiedział się też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który przyznał, że Polska rozważa przyłączenie się do bojkotu, ale najpierw chce skonsultować się z sojusznikami. Zatem decyzja zapewne przed nami. O sprawie Mariusz Krzemiński. Program Trzeci, 18 minut po 16. 7 trójek na początku, 22 do 19. Program Trzeci, audycja popołudniowa. Sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game. You can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'm going. Now there was a time, love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, To była Beth Hart. Pan Kuba z Warszawy pyta o szybki sposób na pozbycie się kataru. zd3@polskieradio.pl. Srebrne usta, pamiętamy? Srebrne usta 2017. Marek Suski, zdobywca Srebrnych Ust 2016, ponownie kandyduje w naszym plebiscycie. Dziś jest ministrem, szefem gabinetu politycznego premiera, ale w 2017 roku spełniał się w Sejmowej Komisji Śledczej. Zdarzało się, że również świadkowie wyrażali podziw dla jego dociekliwości i staranności. Pan ponumerował ładnie. Świetnie rozeznanie. Dobra robota operacyjna. Dziękuję za uznanie. W końcu jesteśmy komisją śledczą. Podobnie jak rok temu, tak i teraz Marek Suski zawdzięcza nominację właśnie pracy w komisji śledczej, a także jednemu ze świadków. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Ponieważ... Co takiego? Że to jest lipa. Czyli, że tak, że są pewne podejrzenia wokół Marcina, tak? Mówi pan, że wiedzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. Srebrne usta są jak najbardziej autentyczne i oryginalne. Zero lipy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Polecamy zatem naszą stronę, proszę zajrzeć tam koniecznie. 23 minuty po godzinie 16. Od tygodnia samorządy mają prawo wprowadzać zakaz sprzedaży alkoholu pomiędzy 22 a 6 rano. Nie wszystkie na to się decydują. Większość samorządów wciąż się zastanawia nad decyzjami, a mają na to pół roku. Nasza reporterka pytała o nocną prohibicję w centrum Warszawy. Czy dużo osób kupuje po 22 alkohol? No w lato to tak, a zimą to już nie. Czyli się specjalnie by nie zmartwili, gdyby nie była noca prohibicja? Jedni by się zmartwili, drudzy nie. Jestem z Warszawy. Nie należy ludziom niczego zakazywać i jedynie należałoby znaleźć sposoby, żeby Polacy mniej pili. Państwo są... Rysupska. Prezydent podobno się ku temu skłania. A pan co na to? No babcie będą. Miały zarobek. W Jeszczem Biuzdeju. I tam jeszcze nie wiadomo, co władze postanowią. Chyba nie wiadomo. Nie interesuje się tym. Myślę, że prohibicja nocna nie wchodzi w rachubę. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. W rachubę wchodzą pewne ograniczenia. Postulat w tej sprawie złożyło do nas już 2 lata temu kilka miast. Warszawa, Poznań, Kraków, Sopot. Na przykład... Pan prezydent Sopotu powiadał tak, że on ma w tym ścisłym centrum miasta sporo dyskotek i o pierwszej albo drugiej uczestnicy tych eventów kontynuują zabawę na ulicach, zakrapiając ją nabytymi opodal trunkami. W związku z tym, gdyby takie ograniczenie wprowadzić, to działa tylko na tym określonym terytorium i tylko w określonych godzinach. Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego chce skorzystać z możliwości wprowadzenia nocnej prohibicji w mieście. Przygotowywana jest stosowna uchwała w tej sprawie i Krzysztof Chojniak projekt przedstawi na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. O swojej decyzji mówił w Polskim Radiu Łódź. Alkohol nie jest artykułem pierwszej potrzeby i po to, żeby ułatwić pracę policji, ułatwić pracę Straży Miejskiej. Można to robić w rozmaity sposób, ale między innymi ograniczenie handlu w tych godzinach nocnych jest taką formułą. Nie może być tak, żeby dla wygody dość wąskiej grupy osób cierpiał ogół. Każdy ma prawo do pokoju, do spokoju, do miru domowego. Nad częściową nocną prohibicją zastanawia się Kraków. Wiemy, że są takie miejsca, takie sytuacje. Dariusz Nowak z Urzędu Miasta w Krakowie. Gdzie ludzie chcą, żeby na przykład ograniczyć handel w nocy. W takich sklepach osiedlowych, które są otwarte 24 godziny na dobę. No i tam są kłopoty, no bo wiemy, co się dzieje przy okazji takiego sklepu. I z pewnością z tego skorzystamy. Natomiast gdzie, w których sklepach, w jakim zakresie, to dopiero jak spłyną wszystkie informacje. W Łodzi w sprawie nocnej prohibicji będą konsultacje społeczne. Dokładnie wczoraj ogłosiliśmy, że bardzo szeroko skonsultujemy to z łodzianami. Marcin Masłowski z łódzkiego magistratu. To łodzianie zdecydują, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu, czy nie. Czyli spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Miasta, głosowanie na platformie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, a oprócz tego zapytamy o to Łodzian w profesjonalnym sondażu, który po prostu kupimy w jakiejś agencji badającej socjologicznie. Jak pan myśli, na ile te decyzje będą też podyktowane tym, że zbliżają się wybory? No bo to będą jednak mało popularne decyzje. Te postulaty były formułowane w momencie, kiedy o wyborach nikt nie myślał. Te miasta, które mają powody na wprowadzenie tego, to są na pewno powody społeczne. To nie są powody ekonomiczne w żadnym wypadku. W związku z tym, jeżeli one są społeczne i są sformułowane na podstawie postulatów ludzi, to myślę, że miasta się z tego wytłumaczą. Ciekawe, proszę państwa, bo w Rosji nieprzypadkowo przywołuje ten kraj. Alkoholu nie sprzedaje się po 23 od wielu już lat. No i o dziwo, nie służy to abstynencji. Sprawą nocnej prohibicji zajęła się Izabela Woźniak. Komentując sprawę mundialu w Rosji, pan Tomasz napisał: nie czekam na decyzje polityków, ja nie jadę na te mistrzostwa. Tu nie chodzi tylko o użycie broni chemicznej, ale także o udział w wojnie w Syrii czy aneksję Krymu. 7 trójek na początku, 22. A zespół The Doors. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Zdaje się, w sprawie pozbycia się kataru pan Robert komentuje i pyta, czy słuchacz może ustalić, czy chce się pozbyć kataru w tydzień, czy może woli w 7 dni. Obawiam się, że reakcja organizmu i efekt ma być natychmiastowy. 7 trójek na początku, 22. Little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Grupa The Doors po 16.30. Najwyższy czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Konstytucja biznesu zwiastuje nowe czasy gospodarcze, tak mówił premier na spotkaniu z przedsiębiorcami. Jak dodał, dokument był szeroko konsultowany i obejmuje wiele zmian w prawie gospodarczym. Mówił też, że cel to budowa równowagi i harmonii między światem biznesu i administracji. Konstytucja dla biznesu to ustawy o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, o centralnej ewidencji informacji, o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy, o przedsiębiorstwach

Tak, właśnie w tej sprawie i nasunął mi się taki pomysł, słysząc tego pana, który ma problem z katarem. Mamy jednego pana polityka, który miał bardzo ciekawy pomysł na pozbycie się czkawki i pomyślałem sobie, żeby można iść tym samym tropem i jego pomysł na pozbycie się czkawki było unikanie czkawki, więc ja proponuję temu panu, który ma katar, aby najlepszym sposobem na pozbycie się kataru było unikanie kataru i w ten sposób możemy się kataru pozbyć od razu. Jakaż to cenna rada, panie Danielu. No po prostu eureka. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Panie Zbigniewie, halo? Tak, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Chciałem się zabawić chyba w pierwszego sygnalistę. Chciałem naskarżyć prawdopodobnie na drogowców, bo chyba nie widzę nikogo. Mhm. Stoję w tej chwili w korku ogromnym, który z jednej strony góry, jest to miejscowość Raszówka w gminie Mniów, województwo świętokrzyskie na trasie 74. Z jednej strony jest pewno ze 2 km korka, bo akurat jechałem z tej strony w kierunku Końskich, a z drugiej zapewne tyle samo. I wie pan, jest tutaj Armagedon, taki no mały Armagedon, ale zawsze tak jest, jeżeli są takie opady śniegu, to tutaj ta Raszówka, ta miejscowość, bo to jest taka znana dla kierowców, ona stoi. W tej chwili ja jestem szczęśliwcem, bo jestem na samym szczycie. Nie widzę ani jednego końca, ani drugiego, ale już mi jest bliżej do domu. Natomiast współczuję tym kierowcom, którzy tutaj stoją i w ogóle wszystkim innym, którzy gdzieś po takich górach... Szeroki i drogi tutaj... panie Zbigniewie, tak. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22. Dawno nie słyszałem, proszę państwa, tej piosenki To róże Europy? Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Jedna z kultowych, jak sądzę, piosenek pokolenia. Róże Europy, mamy dla was kamienie. Program trzeci, 20 minut pozostało do 17. Przeniesiemy się, proszę państwa, teraz do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Mam prośbę od razu, żeby pan się troszeczkę odsunął, żebym pana nie zaraził. Niech pan się odsunie troszeczkę. Ja, proszę pana, założyłem maskę na twarz, żeby się od pana nie zarazić. Aha. Bo uprzedzono Podobno w maseczce wygląda pan przystojniej, to prawda? Wygląda przystojniej i od razu na napadzik się udam po naszej rozmowie prosto. Aha. Tymczasem zima przyszła do Polski, do Warszawy. A te ptaki to już od pana odleciały, tak? Co no tydzień tak, temu tak, jakoś pan je głaskał i dożywiał. Na zbyt optymistycznie chyba, bo otworzyłem okno, ale sam pan słyszał, że śpiewały. No przecież nie wymyśliłem sobie tego, prawda? No nie, absolutnie. No więc właśnie. Tak. W Zakopanem... Nie, pocieszę tak? tylko pana, że u nas też zimno, nawet dzisiaj rano trochę śnieg padał. Co prawda już stopniał, ale zimno. Mm. Zima na całym świecie. Zimno również, teraz niech pan uważa. A propos zimy. Nie da się. No a propos zimy, proszę. A propos zimy, właśnie dostałem kartkę świąteczną od mojego wydawnictwa, bożonarodzeniową. No, ale na ten rok może to awansem już. No właśnie, nie wiem, bo jest tam 2018 napisane, ale mi się, wydawało mi się, że to jest Boże Narodzenie plus noworoczne życzenia na ten rok, czyli tak jakby z poprzedniego grudnia one były. Poza tym na kartce są symbole górnicze, także jest kilof. To się wszystko zgadza. To można absolutnie dorobić ideologię do tej kartki spokojnie. Zima również, tak chciałem zgrabnie nawiązać, jeśli pan mi oczywiście pozwoli, bo kto wie, co tam jeszcze do głowy przyjdzie. Zima również na linii Stany Zjednoczone-Rosja. Tak, Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje na Rosję i ta zima to nie tylko spowodowana tym atakiem chemicznym w Wielkiej Brytanii i odpowiedzią Stanów Zjednoczonych, które przyłączyły się do Wielkiej Brytanii. Natomiast te sankcje są odpowiedzią na wydarzenia z 2016 roku i kolejne, czyli za ingerencję Rosji w amerykańską kampanię wyborczą, ale także, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj, za ataki hakerskie Rosjan na amerykańską sieć energetyczną. Ponieważ Stany Zjednoczone wczoraj ogłosiły sankcje wobec pięciu organizacji i podmiotów rosyjskich, między innymi rosyjskich służb specjalnych, wywiadu wojskowego, a także tej farmy troli, która ingerowała w amerykańskie wybory prezydenckie oraz 19 osób fizycznych, w tym Jewgenija Prigożyna, czyli doradcy prezydenta Putina, który zarządzał tą farmą troli. Ale przy okazji poinformowano, że przez ostatnie 2 lata Rosjanie penetrowali amerykańską sieć energetyczną. A no właśnie. Z elektrowniami atomowymi. Ale zdaje się, że włamali się i nie skorzystali z okazji, żeby wyłączyć, prawda? Tak, może się troszeczkę obawiali Ameryki. Trudno powiedzieć, czy byliby w stanie sparaliżować całą amerykańską sieć energetyczną i jak daleko ta penetracja się posunęła. Natomiast sam fakt, że Amerykanie publicznie podali te informacje, poinformowali o tym, no jest znaczący i jednoznacznie, wyraźnie wskazali na Rosję. A to ochłodzenie, mamy do czynienia z tym ochłodzeniem w związku z sankcjami, ale są także politycy w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią, że te działania odwetowe Ameryki powinny pójść znacznie dalej i dotknąć na przykład gazociągu Nord Stream 2, przeciwko któremu Polska protestuje, który jest budowany między Rosją a Niemcami pod dnem Bałtyku. Prezydent Trump dostał możliwość wprowadzenia sankcji na projekt Nord Stream 2. W ubiegłym roku, nie wiem czy pan pamięta, Kongres uchwalił taką ustawę o sankcjach wobec Rosji, który po pierwsze zablokował prezydentowi możliwość zniesienia sankcji wobec Moskwy, a jednocześnie dał możliwość wprowadzenia dodatkowych sankcji, z których prezydent Trump na razie nie skorzystał i 39 senatorów z obu partii amerykańskich zaapelowało do niego właśnie, by zablokował projekt Nord Stream 2. Czy prezydent Trump posłucha? Trudno powiedzieć, ale takie wezwanie ze strony Kongresu do prezydenta zostało wysłane. Skoro już jesteśmy w Białym Domu, wiemy, o czym rozmawialiśmy, odszedł Rex Tillerson. Podobno odejść ma również doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, generał Henry Raymond McMaster. Tak, tu się mówi na niego HR McMaster. Nie wiem, ma pan drugie imię? Mam. A jakie to jest drugie imię? A co to pana obchodzi? Bo bym też pana tak w stylu HR McMaster... Proszę, Michał. Michał, czyli pan byłby... A mam jeszcze trzecie. K.M. Strzyczkowski. Ale ja mam trzecie jeszcze. A jakie to trzecie? Jan, czyli K.M.J. Strzyczkowski. To brzmi bardzo dobrze. To już brzmi tak, jak właściwie urzędnika Białego Domu. No ale co z tym generałem McMasterem? Tak, generał McMaster zajmuje stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. To jest jedno z najwyższych stanowisk w państwie, jeśli chodzi o kwestie wojskowe, bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej. To samo stanowisko zajmował kiedyś Zbigniew Brzeziński, później Condoleezza Rice, także bardzo ważna osoba w państwie. No i dziennik Washington Post donosi, że prezydent Donald Trump podjął decyzję, zdecydował się na zdymisjonowanie, odsunięcie McMastera i zastąpienie go jakąś inną osobą. Podobno nie dogadują się. natomiast jest to o tyle znaczące, że generał McMaster był uważany za jeden z takich filarów tradycyjnej amerykańskiej polityki zagranicznej, wielki zwolennik Sojuszu Północnoatlantyckiego, przeciwnik Rosji, no i jego odejście mogłoby znacząco wpłynąć na to kierunek amerykańskiej polityki zagranicznej. Oczywiście należy poczekać do podjęcia samej tej decyzji, bo na razie Biały Dom dementuje. Aczkolwiek, znaczy dementuje nie dementując. Są takie sposoby dementowania, że się właściwie nie dementuje. To znaczy rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. Ale Washington Post pisze, że sam prezydent podjął decyzję i po prostu czeka na dogodny moment i czeka na znalezienie zastępcy. To jest tak jak o sekretarzu Tillersonie. Parę miesięcy temu mówiło się, że odejdzie, że zostanie odsunięty przez prezydenta Trumpa. Biały Dom zaprzeczał, no a po tych kilku miesiącach okazało się, że stało się. Także czekamy. Mówi się także o prokuratorze generalnym, który może również zostać zdymisjonowany przez prezydenta Trumpa. Mm-hmm. Z czasem może prezydent będzie tam mieszkał sam. Stormy Daniels, kto to taki, ta pani? To jest kobieta, która ostatnio częściej pojawia się w amerykańskich mediach niż pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. To jest była aktorka porno, która... Może jest powód. Która pojawia się właśnie w kontekście amerykańskiego prezydenta i ta burza, Stormy Daniels to tłumaczy się, można przetłumaczyć burzliwa Daniels. I ta burza trochę narasta. Jej zdjęcie pojawia się coraz częściej w amerykańskich gazetach, stacjach telewizyjnych. A to dlatego, że ta kobieta otrzymała od osobistego adwokata prezydenta Trumpa, wówczas nie prezydenta, kandydata na prezydenta, w ostatniej fazie kampanii wyborczej $130,000. Podpisała zobowiązanie, że będzie milczeć w sprawie jej kontaktów z byłym prezydentem, ale właśnie okazuje się, że chce złamać to porozumienie. Mówi, że ona wzięła adwokata, który twierdzi, że to porozumienie jest nieważne, nie obowiązuje, że ona wreszcie chce powiedzieć amerykańskiej opinii publicznej, co się między nią a prezydentem Trumpem wydarzyło. Mhm. I podobno udzieliła już wywiadu jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych, który zostanie wyemitowany za niespełna 2 tygodnie. Te kontakty prezydenta Trumpa z kobietami nie są zaskakujące. Myślę, że większość wyborców jakby zaakceptowała to już. Natomiast to jest o tyle poważna sprawa, że wchodzi w grę ewentualne złamanie prawa dotyczącego finansowania kampanii wyborczej. Co więcej, adwokat Daniel stwierdzi, że spotkały ją groźby. Z czyjej strony trudno powiedzieć. W każdym razie sprawa jest rozwojowa. Jeśli chodzi o wizerunek prezydenta, no to na pewno, na pewno to nie pomaga umocnieniu jego pozycji jako przywódcy Stanów Zjednoczonych. Czas nam się kończy, panie kolego, także pozostał czas tylko na napad. Ma pan coś dla nas? Mam pewnego dżentelmena, który 20 lat temu wygrał na loterii amerykańskiej w Totolotka $19 milionów. No i właśnie schwytano go, gdy napadał na bank. On w ciągu tych 20 lat... A co zrobił z tymi pieniędzmi, biedny? On się troszkę od narkotyków chyba uzależnił. Także w pewnym momencie wydawał $1000 miesięcznie na narkotyki. No i wszystko stracił. W związku z tym nie pozostało nic innego jak napadanie na banki. No i właśnie został aresztowany. Mm-hmm. Czyli pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze szczęścia... I to jest kolejny dowód, że pieniądze szczęścia nie szalenie dają. Szalenie mnie pan pocieszył. No nic. Wymowne milczenie. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Ukłony dla żony. Bardzo dziękuję. Przekażę, oczywiście. A mam piosenkę dla pana. To będzie Nancy Wilson. Call me irresponsible. Call me unreliable. Undependable too. Do my foolish alibis for you. Well, I am not too clever. I just adore you. Call me unpredictable. Tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable. But it's undeniably true. I'm irresponsibly mad for you. Call trouble. Tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. Call me irresponsible. Yes, I'm unreliable. But it's undeniably true. I'm unpredictable. Yes, and I'm impractical. They tell me I'm Nancy Wilson. W Powidzu, niedaleko Gniezna, powstało restauracyjne miasteczko specjalizujące się w serwowaniu hamburgerów. No, trzeba przecież jakoś wykarmić stacjonujących tam od ubiegłego roku kilkuset amerykańskich żołnierzy z 33. bazy lotnictwa wojskowego. Do menu zajrzał Rafał Muniak. To może być cios dla miłośników tradycyjnego polskiego bigosu i schabowego, ale pewną pociechą niech będzie fakt, że chodzi tu o fast foody made in Poland, mówi wiceburmistrz pobliskiego Witkowa Łukasz Szewc. Punkty gastronomiczne na terenie naszej gminy też mają dość duże obłożenie. Bo Amerykanie apetyty mają wilcze i zamiast wojskowej kantyny często wybierają cywilną kuchnię. Do tego stopnia, że słyszałem nawet głosy mieszkańców, że trzeba z 2 godziny poczekać, żeby pizza albo jakiś kebab przyjechał do domu, bo ciągle są zamówienia do jednostki w Powidzu. Fenomenem Powidza stało się niewielkie food truckowe miasteczko, które cały czas rośnie. Tuż przy wjeździe do wojskowej bazy. Bardzo smakuje Amerykanom fast foody. Właśnie coś przeleciało. Tak, kolejny helikopter, zwiadowcze. Drobni przedsiębiorcy dostosowali się szybko do amerykańskich gustów. Nasze receptury pochodzą ze Stanów, wszystkie przyprawy pochodzą też ze Stanów i są robione według amerykańskich przepisów. Większość życia tam spędziliśmy z bratem. A co zamawiają najczęściej, najchętniej Amerykanie? Różnego rodzaju burgery. Są dobrymi klientami? Tak, bardzo dobrzy, lojalni, dają napiwki, tak. Najczęściej zamawiają naleśniki amerykańskie, boczek, kiełbaski smażone, gofry. Pod drzwi, można powiedzieć. Tak, robimy cały czas dla nich kolejne mamy zamówienia, więc jakby rzucamy kolejne mięska na płytę i jedziemy. Rośniemy, nie? Zaczęło się od tego food trucka bez namiotu, bez żadnego stolika, żeby zbadać rynek. Ale widzę, że Polacy też przychodzą. Jak najbardziej. Żeby polskie fast foody jak najbardziej przypominały Jankesą rodzinną ziemię, jeden z przedsiębiorców dowozi jedzenie oryginalną nowojorską żółtą taksówką. Tak, ono, ten samochód był ściągnięty ze Stanów, to jest prawdziwa taksówka z Nowego Jorku. A jak z komunikacją? Uczą się przede wszystkim, są chętni, coraz więcej po polsku mówią. Ale widzę, że napisy o napiwkach macie też w języku angielskim. Tak. A dlaczego amerykańscy wojskowi tak pokochali polskie fast foody? The food's very good. Mówi Chris Richardson, oficer odpowiedzialny za kontakty z lokalną społecznością. It's nice to get a break from our normal food. Jedzenie to oceniam bardzo dobrze, bo proszę zauważyć, że to jest dla nas taka miła odskocznia od jedzenia, które jest normalnie serwowane, podawane w naszej bazie wojskowej, co nam bardzo służy. Atmosfera jest bardzo przyjazna, ludzie są mili. Najważniejsze dla nas to, że znajduje się to tak blisko. To interakcja z tymi ludźmi, którzy sprzedają to jedzenie, jest bardzo fajna. Burrito will be ready in an hour. Nie zaglądam innym firmom tutaj w gary, ale myślę, że są fajnymi klientami. Nie marudzą, są bardzo pogodni. Jak mawiał pan od PO, żołnierz najedzony to żołnierz bojowy, a znał się na rzeczy. Program trzeci za 5 minut 17 to Alan Price. Poor people are poor people and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people. They never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know.